pamagitan niya itong gathering natin ng papuri sa Diyos. At pagbibigay ugay sa lahat ng mga sugo ng profeta na pinadala niya kabilang doon sa Yesu Cristo at ang mga sugo na si Propeta Muhammad Sumakanlanwa at Propeta. Welcome sa inyo. Ang hapa na si Brother Isa. Kasama ko yung mga brothers natin from Riyadh. At dati kong taga-Majmaa. Siguro mga 2 years ago, dito ako dati nakadestino. Nagtatrabaho kami dati dyan sa Islamic Center bilang mga translator. Sila din ganun ang trabaho kasi sa Riyadh. Translator in a sense na nagsasali ng mga libro at ano, mga publication mula sa wikang Arabic o hindi sa wikang Tagalog. At ganyan din sa mga cases. Pag may problema ng mga Pilipino matitigas ang ulo dito, kami rin yung pinatatawag sa police para mag-translate ng inyong mga hinaim sa kanyang meron para maiparating yung side nyo. Isa rin yung sa nito ng trabaho. Pero ang pinakamaganda rito sa trabaho namin, yung pagpapakilala ng Islam. Kasi liban sa ako dati yung Kristiyano, yung pangalan ko Christopher Javier. Ano ngayon, tinatawag nila akong Isa. Yung Isa, Arabic word yun ng ano, ng Jesus. Kasi hindi, yung maling kaisipan ng marami na kapag nag-Muslim siya, akala niya iniiwan niya si Jesus Christ. Pero mali, sa Islam kasi pag nag-Muslim siya, ikilalanin mo lang si Jesus Christo, kung paano siya ipinakilala ng Diyos at kung paano niya ipinakilala ng kanyang sarili. At talaga ako ng Iglesia ni Cristo, siguro magdadalawang taon, doon ako natuto ng Biblia, doon ako natuto ng kung paano mga relatives ka. Although pinanganak akong Katoliko, namulat ako pagdating sa reliyon sa Iglesia ni Cristo. Akala ko nung yun ang tama. Pinag-aralan ko siya, basa ako ng Biblia. Pero nung dumating yung Islam, nagkaroon ng malaking pagbabago. Nagkaroon ng malaking pagbabago pagdating sa pananaw. Pagdating sa pananaw ng reliyon. Kasi sa atin sa Pilipinas, ang reliyon minsan, tayo mga Pilipino, sa mga bago, pagdating dito sa Saudi Arabia, gusto tayo ng mga Arabs. Kasi ang Pilipino daw, magandang trabaho. Ang Pilipino maayos. Siguro napapansin yan, di ba? Ang Pilipino maayos daw. Nasaniya, di ba? Oo, kaya nga naman ang Arabo, ang mga Arabs, madali natin makalapit sa puso. Minsan, ano, nanimisinterpret ng marami yun. Ngayon, ang mga Arabs, meron silang kultura at yun naman ang isa sa nagustuhan natin. Pag nagugustuhan nila ang isang tao, ang binibigay nila yung pinakamaganda. Binibigay nila yung pinakamaganda, pinakamaayos. Ngayon, wala akong nakikita mahalagang bagay sa kanila. Pag nakikita nila na mahalaga sila sa iyo, ang unang-unang ibibigay nila yung pinakamahalaga sa kanila. At yun yung kanilang reliyon. Yun yung paniniwala. Kaya pag nagustuhan nila isang Pilipino, pupunta kami ng Islamic Center yan, kukuha ng libro yan. Kasi isang meron tayong natang na language barrier, hindi nila ma-express sa inyo eh. Kaya nga, pinilit na lang kaming kontakin, 1 week na namin inaayos ito para pumunta kami dito kasi yung language barrier. Hindi nila kayang i-deliver sa inyo yung mga bagay. Kaya kasi dinadala sa aklat. Sa aklat, ano yung purpose na yun? Para ipakilala ang Islam. Para ipakilala sa inyo ang Islam. Pero, dito tayo magkakaroon ng ano. Ang tinatawag na dito kailangan yung pagiging, paano ko ba i-express, pagiging tao, lalaki, kasi decision making ito eh. After dumating sa inyo yung mensahe, dun yung masusubukan yung sarili mo. To decide. Kasi bakit? Although sa Pilipinas, sinasabi nila may freedom of religion tayo, pero hindi nila talaga tayo binigyan ng choice to decide. Bakit? Nung wala pa tayong isip, bininyagan nila tayo. Tapos lumalaki tayo sa kultura, sila ang nag-i-inject na ito tama, kahit na hindi tayo binibigyan ng pagkakataong pag-aralan. Graduate ako ng Catholic school, hindi pinag-aaralan doon ang creed ng Christianism. Ang pinag-aaralan doon buhay ng mga saints, buhay ng mga santo. Ngayon, maraming Pilipino, maraming mga tao nagtanong. Sabi, hindi ganito. Nag-aral sila, kaso wala doon yung proper guidance. Kaya simula sila magtayo ng iba't ibang mga sekta. Kasi hindi sila nakontento doon sa kinagisna nila eh. Yung may rebulto. Hindi naman kasi ganun ang pagsambang itinuturo ni Jesus eh. Ngayon, nag-visit sila, nagbasa sila ng Bible, kaya rin tayo ag-board ang gate, dumating ang Iglesia ni Cristo, dumating ang dating daan. Pero, ang guidance talaga na yung guidance sa Diyos. May nandito kayo sa Saudi Arabia. Makikinig tayo sa pangaral, darating sa inyong mensahe, yung climax na yung decision making sa inyo. Simple ang Islam. Ang Islam hindi siya mahirap intindihin. Kaso ang problema sa tao, yung pagtanggap. Yung kung paano nito tatanggapin. At Islam, mula siya sa root word na sel, salam. Ibig sabihin ng sel, pagsako, pagpagtalima, salam, kapayapaan. Kaya nga sabi ng mga eskola, sa mga lecturers, sa mga mangaral, ang ibig sabihin ng Islam, pag sininangaral, ito yung relasyon sa pagitan ng Diyos. O makamtan mo ang ganap na kapayapaan sa pamamagitan ng pagsukot, pagsakop, pagpapasakop sa Diyos. Yun ang Islam. Yun ang ibig sabihin ng Islam. Hindi siya tulad ng Kristiyano o Kristiyanism na kinuha sa pangalan ni Kristo, na hindi naman nabanggit sa mismo ni Kristo na ang religion is Kristiyanism. Hindi nabanggit sa Bible na Kristiyanism ang religion. Hindi Catholic. Ang Catholic lalo. Wala sa Bible ang word na Catholic. Even the Bible itself, wala sa loob ng Bible. The word Bible, wala sa loob ng Bible. Pero kung babasahin mong Biblia, ang tinuturo doon, way of living, buhay, pamumuhay na kung saan pagsukot, pagkalima sa nag-iisip ng Diyos. Basahin natin ang buhay ni Abraham. Basahin natin ang buhay ni Noah. Basahin natin ang buhay ni Jesus Christ. Wala silang itinuro na born again. Wala silang tinuro na Catholic, Protestant, wala. Pero kung pag-aaralan mo yung buhay nila, makikita mo dito. Kung paano sila namumuhay. Yung kultura dito. Limang beses, may sinisigaw dito araw-araw. Narinig nyo? Yung adan na tinatawag. Limang beses yun. Anong ibig sabihin nun? Limang beses sa buong mundo, dito lang ginagawa yun. Meron sa mga ibang bansa ang Islam, pero iba sa Saudi. 5 times a day na tinatawag tayong adan. Sinisigaw yun. Ano sinisigaw? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anong sabihin? Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay dakila. Saan ang bansa makikita na sinisigaw sakali pag sinigaw yun, magsasara lahat ng mga tindahan. Pag sumigaw na, ang Diyos ay dakila, alika na sa sala, hayaan na sa sala, magsasara lahat. Saan bansa ng mga sinong way of life na tinuturo? Pagsuko, pagtalima sa nag-iisang Diyos. Sinong Diyos to? Bagong Diyos ba to? Ito ba yung bago? Iba ba ang Diyos ng Muslim sa Diyos ng Kristiyano? Isa lang. Ang problema sa Christianism, nagkaroon ng diversion. Kung mag-aaral tayo ng history, ang kabuuang doktrina na pinaniniwalaan natin sa Pilipinas ay hindi ginawa ni Cristo. Ginawa niya si Constantino. Constantino, kaya nga, ano tawag dito? Meron pinatawag na council na naganap, may Nicaea Council, na doon pinagbutohan ang akida o ang mga creed o ang mga doktrina ng Kristiyano. Doon pinagbutohan. Hindi tinuro ni Kristo, kaya ngayon meron, kaya meron tawag dito, kaya meron tinatawag na manang kasalanan, original sin, kaya may tinatawag na Trinity. Hindi dahil sa pinangaral ni Kristo yan, wala nga sa Bible yung mga yan eh. Bakit meron yan? Kasi pinagbutohan ng mga tao noong Nicaea Council. Ngayon nandito kayo sa Saudi Arabia. Nandito tayo. Huwag natin ilimit ang sarili natin sa real. Diba? Of course, mahalaga yun. Nandito tayo para magtrabaho ng mga plano tayo, ng mga future tayo. Pero hindi lang dun eh. Ramdamin natin na hindi lang dun. Meron plano sa atin ng Diyos. Kasi bakit sa Pilipinas, minsan sa kapitbahay lang natin ng Muslim eh. Pero hindi dumating minsan kasi sa kakulangan ng kaalaman. Iba ang Islam, iba ang Muslim. Ang Muslim, ako Muslim ako. Muslim. Siya, mga Muslim. Ang Muslim, maaari magkamali. Magkasala. Tao lang. Magkakamali. Pero ang Islam, siya yung religion na nagtutuwid dito. Kaya kung pag-aaral natin ang Islam, hindi dapat natin titignan ng Muslim. Nakuha nyo. Kasi bakit? Dito sa Saudi Arabia, hindi ko sinasabing masama, although meron tayo nakikita ng mga kakaiba. Kasi minsan, pagkakaiba ng kultura, minsan, tama pa sa kanila, mali na sa atin. Di ba? May mga kultura na magkaiba. Meron naman, okay pa sa kanila, sa atin hindi na. Meron naman, okay sa kanila, sa atin hindi. Di ba? Kayo dapat sanay kayo dyan. Bakit OFW tayo? Iba't ibang lahi ang nakakasama natin. Minsan, ang Pilipino, number one Pilipino, kaya niya masisigawan. Pero dito, uso sigawan. Taas na ng boses. Pero after, sa kamakita dito, nagbanggaan ng kotse. Pagkatapos ng banggaan, sasalim. Salam alaikum. Sa Pilipinas, magbangga, barilan niyo. Babarilan niyo. Gitgitan lang, papatay ng tao. Diba? May mga bagay na magkakaiba tayo. May mga bagay na hindi pwede, magkakaiba pagdating sa kultura. Kung hindi tayo magkaiba tayo ng kultura, eh masama na yun. Hindi tayo sa hindi mo gusto yung kultura na yun, eh masama na sa iyo. Halimbawa, may mga India dito na ibang pagkain nila. Ang kinakain nila, nagbisa, nagmamanifest sa amoy nila. Pero sa kanila, mabango yun. Sa atin, mabaho yun. Anong mabango sa atin? Tuyo! Mabaho sa kanila yun. Diba? Meron silang kinakain, ayaw natin. May kinakain naman tayo, ayaw nila. Bagoong dito, magdala ka ng bagoong isda, walang lalapit sa'yo. Diba ka? Anong pinupoint ko? Kasi bakit? Minsan, akala natin, masarap tayo sa Saudi, hindi mo diba? Kultura kasi, hindi tayo sanay sa nakikita natin kultura. Pero di ka naunan, yung mga taong nabuhay dito for 10 years, 20 years, na adapt nila ang kultura, sasabihin nila maganda rin. Simple ang buhay. Simple mag-isip ang mga tao. Napakapayak. Ngayon ang Islam, galit tayo sa Islam. Kasi, bakit? Minsan, yun ang pumipigil sa atin para yakapin o pag-aralan ng Islam. Kasi bakit? May nakita siyang isang Arabo, hindi niya nagustuhan. Ayaw na rin ang Islam. Hindi ba? Nakita, gusto ko sana ng Muslim. Kaso nga lang, meron ito, nagsasala, tapos pag nabas, walang yan. Yun yung pumipigil sa atin minsan eh. Kasi bakit? Tanungin mo ang Islam kahit kanina pag pinag-aralan na maganda eh. Hindi ba? Pero ano pong pinigil sa atin, minsan yung mga ibali. Yung sinasabi ko sa inyo, kultura yun. Iba ang Muslim, iba ang Islam. Diba? Kaya dito sa Saudi Arabia, minsan, kahit na tayo ang pinaka-paborito, kasi magandang yung trabaho, minsan may problema tayo pagdating sa religion. Minsan. Hindi naman lagi. Bakit kasi, tayo pa rin ang kinikilalang pinaka-marami ng Muslim sa lahat ng lahi. Sa Saudi Arabia, Pilipino ang pinakamaraming Muslim. Hindi lang dito. Kasi sa akala ko nun, sa Saudi, marami nag-Muslim kasi bansang Muslim, bansang Islam. Kasi nandun yung trabaho nila, kailangan makipagay sa paligid, kaya nagiging Muslim. Akala ko, ganun ang una. Hindi lang pala. Bakit kasi, marami din nag-Muslim sa Hong Kong. Marami din nag-Muslim sa Japan ng mga Pilipino. Marami nagmumuslim sa iba't ibang lugar. Sa Amerika, marami nagmumuslim. Ibig sabihin, hindi lang pala talaga dahil sa, tawag ito, dahil sa paligid. Dahil kasi bukas ang isipan natin unang-una, compare sa mga Nepal, Vietnamese, compare sa kanila, sila kasi confined. Kasi mga, mga pagans, hindi na tulad natin, people of the book, ever since kilala natin si Abraham, kilala natin si Moises, kilala natin si David, Solomon, yun din ang pinapakilala ng propeta ng Islam. Saan lang tayo nag-parting point? Saan lang nagkabukod? Yung meron ng mga Trinity, may mga tinatambal ng Diyos Kusan, yung may mga rebulto na, doon lang tayo nagka-parting point. Pero yung pinapakilala ng Islam, yun at yun din ang pinapakilala natin, kung makilala na natin. At ang Islam hindi siya nandito, hindi siya pinadala sa inyo para paguhin ang lahat. Ang Islam, darating sa inyo yan, kung ano yung mga bagay na maganda at tama na sa inyo, it will stay. Kasi ang Islam, nandito siya to reform us. I-reform ang pagkatao natin, i-reform ang religion natin, number one. I-reform ang relasyon natin sa pagitan ng Diyos. I-reform natin ang relasyon natin sa pagitan ng tao at pagitan ng mga nilita. Yun ang mission ng Islam. Dumating ang Islam sa iyo, mapagmahal ka sa magulang, hindi aalisin ang Islam sa iyo. Dumating ang Islam sa iyo, Mapagmahal ka sa mga kaibigan mo, hindi aalisin ang Islam sa iyo. Pero dumating ang Islam sa iyo, may bisyo kang ganito, aalisin siya ng Islam sa iyo. Hindi man biglaan, aalisin siya ng Islam sa iyo. Hindi mo alam kung okay, basta magpasako ka lang sa iyo. Basta magpasako ka lang sa kanya, aalisin niya unti-unti yung mga masama sa'yo. At, maikukumpir mo ang sarili mo noon at ngayon, kasabi mo, laki ng pagpapalo. To make the tawag ito, yung lecture, maging broad, isip, napakadali. May pinapatanggap ang Islam sa atin. At may pinapatakbo. Na kapag itong dalawang bagay na to, kaya natin gawin, nandun ang susi ng pagiging Muslim sa atin. Dalawang bagay. Tignan nyo sarili nyo dito, ha. Tignan nyo sarili nyo dito. Kapag kaya nyo to, eto yun. Okay. Ang una, tanong nyo sarili nyo. Handa nyo ba o kaya nyo bang kilalanin ang tunay at naging isang Diyos lang at hindi nyo siya tatanggal? Tanong sarili nyo. Yung Diyos na nagpadala sa mga sugo, kay Jesus, kay Moises, kay Propeta Muhammad, sa lahat ng mga sugo, kay Abraham, ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, lumikha ng lahat, nagbibigay ng hangin, nagbibigay ng araw sa atin, ng lahat. Handa ba natin siyang kilalanin na iisang Diyos? Nandun lang yun. Sino dito ang hindi kaya nandun yun? Sino dito ang hindi kaya kilalanin na iisang Diyos? Wala naman siguro. Handaan yung kilalanin na meron na iisang Diyos. Second, pangalawa, handa nyo kay takwil ang mga Diyos-Diyosan. Yung mga fake na Diyos, ginawa sa kahoy, ginawa sa bako, tao minsan, plastic, pagkain, anuman na ginawang Diyos-Diyosan. Anumang Diyos-Diyosan, itatakwil mo yan. Yun eh. Una, tatanggapin mo na may nag-iisang Diyos. Pangalawa, itatakoy mo lahat ng Diyos-Diyosan. Yun ang esensya ng Islam. Wala kang ibang kikilala ng Diyos maliban lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino si Allah? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi walang Arabic eh. Meron ko palang ginamit eh. Kanina, ginagamit ko yung Diyos para hindi kayo makonfuse. Ngayon, sino itong nag-iisang Diyos na to? Sa Arabic word, meron tayong tinatawag na tawag ito, na pinikilala ng Diyos na siya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etong Diyos na to, na tinawag natin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, eto rin ang Diyos na tinawag ni Yesu Cristo. Sa Biblia. Diba? Sa wikang Aramay, Eli naman na tinawag. Ibig sabihin, etong Diyos na to, eto rin yung Diyos na kinikilala natin. Halimbawa, tayong mga Pilipino, ang salita o ang pangalan ng Diyos kasi hindi natin tina-translate. Pero may title. Ang Diyos kasi titulo yun, hindi pangalan yun. Pero kung gagamitin natin ng pangalan, siya ang pangalan niya, si Allah. Siya na Subhanahu wa Ta'ala. Una, balikan natin, tatakwil nyo o tatanggapin nyo na may nag-iisang Diyos. Pangalawa, tatakwil nyo ang mga Diyos-Diyos. Kasi bakit? Sabi sa Islam, la-ikrahat. Foundation yun. Walang sapilitan sa sarili mo. At tabayan na gusto minagawa. Bakit? Huwag nyo silang pilitan, sabi niya sa Quran. Bakit? Sadyang ang likong landas ay, o ang tuwid na landas ay hayag mula sa kalikuan. Kitang-kita ang tuwid sa libo. Sa pagkakapaliwanag ng mga scholar, sabi, huwag nyo silang pilitan. Bakit? Si Allah mismo ang magpapakita sa kanilang tuwid na landas. Kaya mga Muslim, we don't force. Kung meron man ang namimisar yun, walang sense yun. Lahat ka, kantabayan ang gusto nyo kayo. Eto na. Huwag kayo pinitin sa reliyon. Bakit? Ang Diyos ang magpapakita sa inyo. Eto na. Nag-discuss na tayo. Pinapakita sa inyo ang landas. Ngayon, eto na. Waman yakfur bit tagut. Waman yakfur bit tagut. Eto na yung offer sa inyo. Dito na nagsisimula. Sino man sa inyo, pagkatapos na hindi kayo pipilitin sa reliyon at pinaniwala sa atin ang tamang landas, waman niya kumpetado. Sino man sa inyo, ang handang tumakwil sa Diyos-Diyosan? Sino sa inyo? Basta hindi tuloy na Diyos, tatakwil natin. Handa ba natin gawin yun? Mga ribulto, anito, takwil natin yan. Wayo min din. Okay, ito na yun. At manampalataya sa nag-iisang Diyos, kay Allah. Pakatistam sa kabilong matibig. Ka, bibigyan niya kayo ng pangahawa ang matatag. Alin, yun yung Islam. Simple condition. Una, huwag pilitin. Pangalawa, bigay ang tamang landas. Ipakita ang tamang landas. Saka mo bigay ang dalawang kondisyon. Handa kayong gawin yun. Takwilan Diyos-Diyosan at manampalataya sa nag-iisang Diyos. Bibigay sa inyo yung Islam. Paano yun? Meron tayong tinatawag na syahada. Sabi ng Propeta Muhammad Sasam, Waman kal, la ilaha illallah. Sino man ang magsabi na walang Diyos na marapang sambahin maliban kay Allah? Ito na yun. Ang hinihingi sa inyo, napakasimple. Waman kal, sino man sa inyo ang bumigkas ng la ilaha illallah? Khalis ang lihan. Dali sa isang pangsuno. Napaliwanag sa inyo. Ito yun yun. Dahil ang dyan. Papasokin kayo sa paraiso. Yun ang unang offer. At sapat yun para matapos ang usapan. Ano yun? Papapasokin kayo sa paraiso. Pag tinakwil ng Diyos-Diyosan at naniwala kayo kay Allah, papapasokin kayo sa paraiso. Sapat. Pero meron pa. Ang dami. Ano, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yattaqillah, sino man ang matakot kay Allah? Paano matakot? Sundin ang kanyang mga pinag-uutos, iwasan ang kanyang mga pinagbabawal niya. Yun ang Islam eh. Walang isa yung Islam kapag hindi tayo sumunod sa mga pinag-uutos at kapag hindi natin iniwasan ang mga pinagbabawal. No? Yaj'al lahu makhraja. Ito naman consolation prize. Pag naging ano tayo, masunod tayo kay Allah, bibigyan tayo ng makhraja. Ano yun? Solusyon sa mga problema. Lulusutan. Pag may problema ka, natatakot ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng solusyon. Ba't kang mga kaya? Wayarzuk kung minahay ka sa kasi ito pa. At bibiyayaan ka niya na hindi mo makwenta-kwenta. Dito sa lupa. Ano sabi mo? Manampalataya. Shahada ka. Sabihin mo yung la ilaha illallah. Ano yun? Dito sa lupa, bibigyan ka niya ng solusyon sa mga problema. Diyos ang bahala. At bibigyan ka niya ng biyaya. Hindi tinatawag nila sa Elisa din na siksik, hindi kumaapaw, hindi nila may risk. Kaya rizuk ho. Yung hayto lahat kasi. Bibigyan nila kayo ng real. Narapin yun. Ganda yan eh. Bibigyan niya sa inyo. Ano yung kondisyon niya? Ito wala kami sa inyo. Siyempre, gawin natin. Kasi, ano eh, ang Diyos, ang paraan niya, hindi yung sinusubo sa'yo. Kailangan niya. Hanapin mo. Tulad ng ibon. Lumalabas yan, umuwi ng busog. Hindi yung ibon, nag-aabang lang. Di ba? Lalabas yan, ilipad yan. Pag uwi, busog, may dala pa sa sisiw niya. Ibon yun. Pinangakuan ng Diyos yun. Ikaw pa. Lalabas ka rin. Bibigyan niya yung biyaya. Pero anong gagawin mo? Man, kalalain tayo. Kalisan mo. Ita, kalalain mo na. Pero yung pinakamalaking price, ano yung paraiso? Ano yung paraiso sa atin? Ano ba alam natin sa paraiso? Kasi sa Kristiyano, ano yung paraiso? Nagkakantahan, hindi ganun ang paraiso. So, alam na. Paraiso sa Islam, paraiso, dyan na. Paraiso sa Islam, sabi doon, wala ka ng problema. Sa paraiso, meron tayong ano, meron itong pinatawag na ilog ng gatas at pulot. Ano tawag doon sa pulot? Hanip. Ano ba? May bigay sa atin yung mga hindi lang talaga. Ano sabi nung yung pinakahuli papasok sa paraiso? Kasi may mga levels ng pagpasok sa paraiso. Ang pinakahuli, kasi bakit? Ang isang mananampalataya, ang isang Muslim na nasa puso niya ang kaisahan ng Diyos at gumawa siya ng kasalanan dito sa lupa, papapasok niya sa impyerno. Siyempre, ang Diyos, ano, aadil ang Diyos eh. Ang Diyos, makatwiran, makatarungan. Kahit na isang Muslim ka, kapag gumawa ka ng masama, pasok ka sa paraiso. Ang kagandahan lang ng pagiging Muslim, hindi ka habang buhay doon. Ilalabas ka doon after mo mapagbusahan yung kasalanan mo. At yung sabi ng Propeta Muhammad Sasa, ang pinakahuling lalabas sa impyerno, pagkatapos mong maparusahan, ikaw yung huli. Pinakamababang reward ka na, pero lalabas ka. No? Ang ibibigay sa iyo na reward ay same ganda o mas maganda pa sa mundo at nilalaman nito. Mas maganda pa sa mundo at sa nilalaman nito. Sino ba ang nakaranas na kanya ang buong mundo? Wala pa. One point. Wala pa. na kanyang wapord ng mundo. Pinakamayaman siguro ngayon, meron lang isang hektarya sa ano, sa Beverly Hills o sa France. Pero hindi niya makiklaim na meron nag-rule, ano ba, Islam na rule niya ang ano, ang wapord ng rule, hindi kanya na mahala. Ngayon, alam ang Amerika, ruled niya ang malaking ruled na mahala, pero hindi kanya. Pero ang isang pinakahuling papasok sa paraiso, tulad ng mundo, mas maganda pa rito at nasa loob niya ito, pinakahuli. At yun ang pinakapangako sa isang taong mananampalataya. Dito sa mundo, meron consolation, solusyon sa problema at biyaya. Ngayon, paano ba maging Muslim? Alam niyo ba paano maging Muslim? Nakabasa na ba kayo ng mga libro? Paano maging isang Muslim? Yan ito. Pwede yung swimming pool door. Ay, hindi. Wala. Sa isang Islam kasi, hindi kailangan ng bautismo. Walang lubugan sa swimming pool. Sino ba dito nag-born again? O nag-iglesia ni Cristo? Iglesia? Born again? Iglesia. Saan kang puro? Saan kang lokal? Pampanga. Dinilubog ka rin sa ano? Ano ka? Ano? Handog o bautisado? Ano? Convert, hindi ka handog, hindi pinanganak. No? Sa Islam, hindi kailangan ng gano'n. Sinubo ka, gano'ng katagal? 6 months. 6 months. Ilang pagsamba yun? Marami. Sandaan niya ata. Oh, total sorry. Pero kung pupunin ka, itargeta ka eh. Hindi pinibigay, ipunin mo yun eh. Pagkatapos mo yun, interviewin ka. Pag pumasa ka doon, schedule ka pag-autismo. Diba? Ilang susubukin ka 6 months, sasamba ka ng almost 100 pang samba. Pag may palya ka, back to zero ka. Pag wala kang, ano, pag wala kang valid reason. No? Para ka maging iglesia. Ngayon sa Islam, hindi. Ngayon, pag sinasabi ko sa inyo, pag ngayon. Handa nung tanggapin na meron nag-iisang Diyos at handa nung itakwil ang mga Diyos Diyos. Meron tayong tinatawag na shahada. Shahada. Arabic word, shahada. Ibig sabihin, pagsaksi. Witness. Ano yun? Sasabihin nyo na walang ibang Diyos na marapat sambahin na yung ganda mo. At tatanggapin niyo si Propeta Muhammad bilang yung sugo. Propeta Muhammad sa sasabihin yung sugo. Kaya sabi sa Arabic yun, yan to, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an Muhammad. Pag binanggit nyo, nandito, naiintindihan, sabi ng Propeta, dakhala al-jannah. Dakhala al-jannah. Ano pangako? Dakhala al-jannah. Hindi ka namin prepensahin na ano, tabi ito na pagka nag-Muslim ka na, ay meron kang monthly due. Abulo yan. Hindi ka namin hinihingan. Sa Islam, nag-Muslim ka ngayon, wala kang due. Hindi ka doon pag nag-Iglesia ka, pag bawat samba mo, meron. Born again, ikaw po, meron. 10% ang sweldo mo. Every month. Sa Islam, hindi. Nag-Muslim ka ngayon, at bukas na kailangan ka, meron kang 1 billion na isa ng kapatid. Sa isa meron kang tatawag na zakat. Abulo yan sa Kristyanismo, sa Islam ay zakat. Ano yung zakat? Charity. Ano to? 2.5% ng kinita mo sa buong taon, ipon, na kukunin mo at ipapamahagi sa kahit may hirap. Dalawa ang zakat eh. Nagbibigay at tumatanggap. Pag yung kayamanan mo hindi pumasok sa tinatawag na antas na laki ng kayamanan o nisab, ikaw ang may karapatan tumanggap. Sa Pilipinas, ang abuloy, mayaman ka, mahirap ka, abuloy ka. Bigay ka sa isa. Ikaw meron, bigay ka. Ikaw wala, may karapatan ka tumanggap. Hindi awa. Karapatan mo yun sa kapatid mo. Ganun sa Islam. Hindi ka parang magmamakaawang lalapit na humundi. Lalapit ka na may pride. Bakit kasi? Obligasyon nito, kapatid ko sa akin. Yan sa Islam eh. Obligasyon nito. Hindi yung parang nagmamakaawang lalapit. Part kasi ng pillars ng Islam yun. Part ng pundasyon ng Islam. Na ang isang Muslim, pag may pera, kukunin niya yung bahagi ng pera niya at hindi na bibigay kay pastor. Hindi sa amin. Hindi kila siya. Sila bago magastos dito. Yung sisipi sa inyo itong mga taong mga kilala ito dito sa ulit. Sila nagsiserve sa inyo ng kape. Ito, bata pa ito nandito na. Medyo may kalukuhan ito. Pero kumalit nga. Nagsisilbi sa inyo. Coffee. Sa kanya. Doon si Pastor. Mumulis siya hinga. Diba? Pero sila susundin. Wala silang ibang hinahanap. Hindi sila lang itong bayan. Kung gusto nila, makunta kayo dito, marilax, at dumating ka at makarating ka sa Mary Wajira. Yun ang mga. At paghandaan yung tanggapin ang syahada, kahit ngayon pwede natin ko. Yung handa. Yung tanda. No, bakit? Sabi natin walang sapigtad, di ba? Pero, ang lagi namin sinasabi, mga brothers, ang buhay natin, hindi natin hawak. Sabi sa Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi sa Quran, huwag niyong hayaan datnang kayo ng kamatayan. Ironic eh. Kung babasahin mo yung verse ng Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi, huwag kayong mamamatay na kayo'y hindi mga Muslim. Mali ba kayo mga Muslim? Mapipigilan mo ba yung pagkamatay mo? Sino dito kaya sabihin na hindi akong mamatay, ano, sa gantong araw akong mamatay, o pag ganto, hindi akong mamatay, o sa gantong edad, o, sino dito kaya ipredict yung kanyang buhay? Sino? Ikaw bro, hindi mo, hanggang kailan ka pa? Ano, paglabas natin dyan, bagsakan ka ng, sige ba? Pagbagsak mo, di ba? Meron yan, namatay, uminom ng kape. Di ba? Binarin dito, sa ituturo, namatay. Nag-iisip pala. Hindi, ibig sabihin, hindi natin hawak ang buhay natin. Di ba? Sino dito may hawak ang buhay? Wala. Pero may hawak kayong isang bagay. Yung desisyon nyo, bago kayo mamatay. Desisyon. Crucial decision. Na maaring, kapag hindi nyo nagawa ngayon, nandun na kayo sa deathbed na tinatawag, naghihingalo. Kung ibabalik ko lang yung oras na nandun kami sa istirahan na nagkakape kami noon, kung maibabalik ko lang yun, just to make that decision, crucial decision, just to make that crucial decision sa buhay ko, natanggapin yung mensahe ng Diyos. I will trade everything na meron ako. Kasi deathbed ka na, mamamatay ka na. Pero ngayon, nandyan, ano tayo mag-desisyon? Eh? Pwede ko, pwede hindi. Kasi bakit? Akala natin, hawak pa natin lahat. Pero pag nandun na tayo naghihingalo, o nandun na tayo mismo sa libingan, at binubuhay na tayo, sasabi natin, yung oras na yun doon sa istirahan, I will trade everything. Everything! Ipagpapalik ko. Maibalik lang ako uli ng Diyos doon sa oras na yun na pwede kong magdesisyon na tanggapin ang kanyang mensahe. You will trade everything. Lahat na meron kayo. Ipon, gamit, para lang ibalik itong oras na yun. Kaya ibibigay namin sa inyo ang desisyon. Paano mag-Muslim na pakalit? Kahit hindi. At pag nag-Muslim kayo, pag naging Muslim kayo, huwag kayong matakot. Hindi kayo pupuhusan ng isang timbang responsibilidad. Take it easy. Mag-aaral tayo. Pag nag-Muslim kayo ngayon at namatay tayo bukas sabay, yung tatanungin sa'yo, hindi tulad ng tanong sa akin. Matagal na ako eh. Marami nang tatanong sa akin. Pero kung namatay ka, ang tatanungin sa'yo kung ano yung pinangkot. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga. Ako, Muslim na matagal na. Tatanungin ako, anong ginawa mo sa pagiging Muslim mo? Anong ginawa mo sa perang dupatin sa'yo? Pero sa mga tulad natin, na bago, tulad nyo, na mag-desisyon ngayon, ibibigay, itatanong sa inyo kung ano lang yung tinanggap. Kaya huwag kayong kabahan na hindi ko kaya Arabic. Hindi naman obligado ang Arabic sa lahat ng bagay sa Islam. Basic lang. Sa tuturuan kayo, wallahi, tuturuan tayo lahat. You know? Salah, tuturuan tayo. Hajj, sino gusto ko naman ang Makkah? Ngayong taon, ngayong next month, padad ba na siya rin? Hajj? Mag-hajj. Hajj tayo. Hello? Hajj tayo? Kasi may isang brother, na nag-Muslim sa Hajj, nagkwento siya. Sabi niya, pinapasok, nanaginip siya, nasa paraiso siya. Nasa paraiso, kasama niya maanghel. Nanaginip siya. Tapos pinasyal siya sa ng anghel sa paraiso. Pinasyal siya. Tapos pagkatapos siya ipasyal, sabi sa kanya, labas ka na. Bakit? Sabi, hindi ka Muslim. Dito, pang-Muslim lang. Sabi niya, kaya labas ka na. Hindi, sabi niya, mag-Muslim ako. Eh, bigla nagising na siya. Nung nagising na siya, kinuwento niya yung pasyal niya sa loob. Sabi niya, nasa paraiso ako noon, nakatingin ako sa baba, may isang itim. May isang itim na bato, nakala ko, umiikot mga lalaw. Kala ko, sabi niya, alam mo yung bahay ng bee? Na umiikot yung maraming gano'n? Sabi niya, nasa taas ako noon, nakikita ko sa baba, may gano'n. Sabi niya, nung nasa makka ko, nandun ako sa taas, sa third floor, nakita ko yan, sabi niya, yung pala yung pinakita sa akin sa paraiso ng panaginip ko. Sabi niya, hindi pa siya Muslim kasi nung bagong dating siya, binigyan siya ng Quran English, araw-araw binabasa niya, natapos niya yung buong Quran na English. Tapos na naginip siya, nasa paraiso siya, sabi niya, nakita ko yung sabi niya, nag-hatch siya, sabi niya, eto yun. Nasa langit ako, eto yung pinakikita sa akin ng anghel. Kala ko noon, langaw lang na nag-iikutan, ano pala yun, tao pala yun. And after 2 months from now, isi-celebrate ng kamuslima sa buong mundo yung tinatawag na Hajj. Hajj. Pag nasa Pilipinas ka, kailangan mo ng 500,000 pesos para ka makapunta rito. 500, kalahating milyon para ka makapunta dyan. Dito, pag nag-muslim na yun ngayon, libre. Libre first class ang service. First class. Bakit? May mga prinsipe, may mga mayamang nag-dominate para sa inyo. Para dyan sa inyo. At hindi nyo ma-explain sa sarili nyo. Galing dyan si Abraham. Meron dyan makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Kung saan nandun yung footprints niya. Nandyan si Ismail, Isaac, nandyan yung binabat ni Shaitan, nandyan yung Zamzam, Zamzam water, Zamzam well, nandyan. Nasaan? Lahat na nakasulat sa Biblia eh. Nasaan na kanino ngayon? Asan ang sign? Asan ang pag-iisip natin? Lahat na nakasulat sa Biblia, pero sino ngayon ang nandyan? Kaya ano, no, andin yung climax, kung handa na kayo mag-Muslim, let's do it. Let's do it right now, ngayon. Ha? Ano? Ako, handa. Handa? Sino? Handa? Handa, kapatid? Ako, handa. Si brother? Alas. Masyadah. Okay. Gagawin natin yung tinatawag na shahada, masyadah, ang buhay yung mga, ano, yung mga shabab. No? At gawin natin yung shahada. Inna Allah. Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashadu Anna Isa. Abdullahi. Wa Rasuluh. MashaAllah, welcome. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabihin mo, sundan mo ako, no? Sabihin mo, ashadu Anna ilaha illallah. Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashadu Anna Isa Abdullahi Wa Rasuluh. Welcome sa Islam. Allahu Akbar. Ito, brother. Sabihin mo, bro, ashadu Anna ilaha illallah. Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashadu Anna Isa Abdullahi Wa Rasuluh. Mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, Rasulullah. Wa'ashadu anna Isa Abdullah wa Rasulullah. Masya Allah. Allah. Muhammad Rasulullah. Dapatnya, makanya minum ini, baru-baru lima. Ang ibig sabihin nun,